Leczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Szczepienia dla najmłodszych dzieci ruszą już w czwartek. Uderzenie w sektor bankowy Rosji będzie odpowiedzią za agresję na Ukrainę. Wreszcie pokazali, na co ich stać. Czwórka Polaków wystąpi w konkursie skoków w Klingenthal. To ulubiona skocznia Kamila Stocha. Od wtorku będzie można zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci powyżej 5 roku życia. Dwa dni później ruszą same szczepienia. Zapisy będą odbywały się podobnie jak w przypadku dorosłych, czyli przez infolinię lub przez internet. Zaszczepienie dziecka jest niezwykle ważne, podkreślają eksperci, bo w czwartej fali zupełnie inaczej niż w poprzednich choruje coraz więcej dzieci. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, wielu zakażeń, a przede wszystkim zgonów, można by uniknąć, gdyby więcej osób przekonało się do szczepień. Porównanie tych dwóch grup pokazuje, że szczepienie zmniejsza blisko 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. To są naprawdę dane, które są po prostu porażające i decydowanie się, czy raczej niedecydowanie na szczepienie, to naprawdę jest aktem braku odpowiedzialności i wobec siebie, i wobec też swoich najbliższych i osób z otoczenia. Ta 60-krotność, 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie. Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 25 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej na Śląsku i Mazowszu. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Przed sądem stanie Stefan W., który 3 lata temu wbiegł na scenę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ugodził nożem Pawła Adamowicza. Mężczyzna odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie, mówi Grażyna Wawreniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego według oskarżonego wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony utożsamiał osobę prezydenta miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką władzę, w tym sądowniczą, w czasie, gdy zapadł wobec niego skazujący wyrok. Biegli orzekli, że w chwili zbrodni oskarżony miał częściowo ograniczoną poczytalność. Grozi mu dożywocie. W południowym Libanie, w obozie dla palestyńskich uchodźców w mieście portowym Tyr, doszło do silnej eksplozji. Według agencji Reutera, która powołuje się na źródła palestyńskie, wybuch nastąpił prawdopodobnie w magazynie broni należącym do Hamasu. Powołując się na lokalne media państwowe, agencja Reutera informuje, że są zabici i ranni. Na razie szczegółów brak. Unia Europejska może uderzyć w sektor bankowy Rosji w reakcji na jej agresję na Ukrainę, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. To jedna z opcji, która jest obecnie rozpatrywana przez brukselskich urzędników. Wśród autorów propozycji takiej właśnie sankcji jest Polska. O szczegółach Beata Płomecka. Uderzenie w posiadaczy papierów wartościowych i w prywatny sektor bankowy, a także wyrzucenie Rosji z międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT to niektóre propozycje reakcji Unii Europejskiej. Z moich rozmów wynika, że eksperci z unijnego korpusu dyplomatycznego sporządzają listę możliwych decyzji w zależności od rozwoju sytuacji. Groźba tego, co zawisło nad Ukrainą, jest w Brukseli niezwykle poważnie rozpatrywana, powiedział mi jeden z unijnych ekspertów, który uczestniczył w dyskusjach na ten temat. Urzędnik w komisji, z którym rozmawiałam, przyznał, że Unia bardzo poważnie bierze pod uwagę najsurowsze sankcje, nazywane opcją atomową, czyli wykluczenie Rosji z systemu SWIFT. Moskwa sama tę opcję nuklearną uruchomi, jeśli znowu zaatakuje Ukrainę, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czy Klingenthal to będzie to miejsce i ten czas, kiedy nasi skoczkowie w końcu złapią formę? Prognostyk jest dobry. Wszyscy czterej Polacy zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu w Niemczech. Najlepszy z reprezentantów Polski, Kamil Stoch, zajął 3. miejsce. Mistrz olimpijski z Sapporo, Wojciech Fortuna, jest spokojny, że forma przyjdzie w odpowiednim czasie. Ja byłem cały czas dobrej myśli, bo to doświadczeni skoczkowie, najbardziej Kamil Stoch, i cały czas to potwierdza, bo trzeba troszeczkę się jeszcze rozskakać i do turnieju, a potem już do olimpiady docierać tą formę i będzie dobrze. Jest dobrze, może tamci chłopcy w tym Ramzał poskaczą, też potrenują i zmontować trzeba drużynę taką medalową, jak to było, i nie ma co panikować. Biało-czerwoni jutro wystartują w składzie nieco eksperymentalnym. Stoch, Żyła, Wąsek zniszczył, ale może właśnie ten eksperyment się opłaci. Początek konkursu 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lee Hooker, tak to sobie wymyśliłem. No jak blisko blues od rock'n'rolla, prawda? No właśnie, no nie byłoby takich klasyków jak zespół Deep Purple na przykład bez bluesa. No i już jesteśmy przy tym najnowszym krążku zespołu Deep Purple właśnie, 22 album studyjny. Świeżutka płyta, 26 listopada odbyła się premiera tego albumu Turning to Crime. No a tam takie smakołyki. Bardzo lubimy, jak klasycy przypominają, wykonują klasyków. I teraz na tym zbiorze utworów klasycznych Deep Purple między innymi znalazł się no przepyszny kawałek Petera Greena. To był rok 1969. Zespół Fleetwood Mac oczywiście. Album Then Play On. Na tej płycie znalazł się utwór Oh Well, no to proszę posłuchać, jak zagrał to i zaśpiewał zespół Deep Purple. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Peter Green wymyślił ten piękny utwór świętej pamięci. Peter Green, twórca, współtwórca i lider przez wiele lat zespołu Fleetwood Mac. No jak to fajnie, jak Purple przypominają inny wielki band. Proszę Państwa, no to teraz będzie zdecydowanie spokojniej. Ja akurat przejeżdżałem dzisiaj przez Żoliborz. Z góry spoglądałem dworzec gdański, który mijałem po prawej stronie blok przy ulicy Dymińskiej. Tam mieszkałem w tym bloku przez jakiś czas. Wynajmowałem sobie pokoik, no a to okno na tory kolejowe, no bo to wszystkie zapowiedzi z dworca gdańskiego, stamtąd doskonale wiedziałem, o której, jaki pociąg zatrzymuje się. Według różnych wersji to był rok 1973, 3 maja, a te pociągi Moskwa-Paryż zatrzymywały się mniej więcej o 13:30. Do czego zmierzam? No Davida Bowiego oczywiście zmierzam, bo nie jest całkiem niemożliwe, że gdzieś tam mijaliśmy się, bo na plac Wilsona często udawałem się do Empiku, no i w tymże Empiku właśnie David Bowie ponoć miał być. To mogło trwać w sumie cała ta wyprawa około 40 paru minut, jeśli w ogóle coś takiego się wydarzyło. I do czego teraz zmierzam? A mianowicie zmierzam do zespołu Tilaw. Mamy zatem polskich naszych klasyków. Muniek zorganizował mocny skład, który w przyszłym roku już za chwilę powinien się pojawić. Ten skład z płyty King, a więc między innymi z Jankiem Benetkiem. No to może być naprawdę ciekawie. Warszawa Gdańska w podtytule In Loving Memory of David Bowie. Wieżowce kładą cień, puste niebo Europy, pusty dzień. Zamykają się granice, miasta milkną, płomień zgasł. Wyludniają się ulice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Czujesz wrogość w swoim kraju, musisz dziś wyjechać stąd. Nowa rozpacz na wygnaniu, nowy ląd. Zamykają się granice, popatrz, kończy się nasz świat. Milkną dworce i stolice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Zagościł T-Laf, no, mądra piosenka. Czekamy na ten mocny skład T-Lafu, już myślę za parę miesięcy to się wydarzy. No ja dla chłopaka ze Śmiałej ta Warszawa Gdańska była ważna z wielu powodów, tam wiele dramatycznych działo się rzeczy, tam się często te wyjazdy, pożegnania, no wiele dramatów tam się rozegrało. Teraz będzie dziarsko, skocznie, będzie Rage Against the Machine z tej swojej takiej płyty z coverami sprzed wielu lat, ale na tej płycie znalazł się, można powiedzieć, taki protopunkowy standard. W roku 1969 mocno zaistniał zespół MC5 z utworem Kick Out the Jams. No i to jest jeden z tych takich pierwszych punkowych kawałków powstały za oceanem. No to teraz przypomnijmy sobie wersję Rage Against the Machine. Yeah. Punkowy kawałek w wersji Rage Off. Słyszeli Państwo, co ten Tom Morello wyprawiał na gitarze. No, wielki, wielki gitarzysta. Za chwilę kolejny znakomity człowiek z gitarą z zupełnie innej bajki, z innego świata. W trójce Rage Against the Machine to tak sobie przypomniałem, że to jakaś rocznica ładna, bo to 30 lat temu zespół zawiązał się w Los Angeles. No, a teraz ten wywołany kolejny gitarzysta z innej bajki, Steve Hackett. Jest nowa płyta z września. We wrześniu odbyła się premiera albumu zatytułowanego Surrender of Silence. No ja tak szybciutko, z Londynu Hackett oczywiście, ile lat? 71-77. 6 lat w zespole Genesis i 6 albumów nagranych właśnie zespołem Genesis. No i długa, długa kariera i mnóstwo płyt solowych. To co, zajrzyjmy sobie do tego nowego albumu Steve'a Hacketta. Ta kompozycja nosi tytuł Fox Tango. fragmencie Fox Tango z tej swojej nowiutkiej płyty. Dużo pięknych rzeczy tam się dzieje, bardzo klimatycznych. No to teraz w trójce coś naszego. Ja trzymam już tutaj przed sobą singla. No i artyści nagrywają single. Nie tylko cyfrowo dostaję utwory, ale dostaję coraz więcej płyt. Utwór Wstyd, tak zatytułowany, w czterech wersjach. Wszystko ładnie. To jest fragment płyty tej ciągle najnowszej zespołu Hedone, który powrócił po 15 latach. No i utwór Wstyd na przykład specjalnie na potrzeby tego singla został nagrany od nowa, troszkę szybciej, żeby to grało. Maciek Werk oczywiście kieruje tak jak zawsze zespołem Hedone od samego początku, ale gościnnie w tym, że Wstydzie pojawia się Guma, czyli nasz Paweł Guma, Gumola. Tak a propos, to sobie przypomniałem, że no, zbliża się wielkimi krokami duży festiwal punkowy w Gdańsku i między innymi Moskwa, bo przecież Guma z Moskwy pochodzi, z zespołu zresztą, i Moskwa też zagra na tymże festiwalu, wielkim koncercie punkowym. Będzie Wstyd, Guma, grupa Hedone. Wstyd pokrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Błąd, to był błąd. Trzeci Polskiego Radia, 22:36 minut, pankujący trochę Hedone. No bo jak Guma w roli głównej, w roli wokalisty, to inaczej być nie może. Wstyd, tak nazywa się ten utwór z nowiutkiego singla zespołu Hedone. Proszę Państwa, no to kolejna, no to nie jest nowa wiadomość, to już kilka dobrych dni temu dowiedzieliśmy się o odejściu Janosza Kobora. Wokalista, współzałożyciel zespołu Omega. Przykra sprawa, no wiadomo, ale ta czarna seria, która dopadła Omegę, bo teraz Kobor, a przecież w ubiegłym roku pożegnaliśmy Tamasza Michaliego, misji, tak się na niego mówiło. Odszedł również Laszlo Benko Laci, no czyli trzech bardzo ważnych muzyków Omegi w ciągu dwóch, półtora roku odeszło. Zespół zaczynał grając kawery, no a ja miałem to szczęście, druga połowa lat 60. miałem kolegę, przyjaciela, którego mama znała doskonale język, była tłumaczem, język węgierski. No i wyjeżdżając na wakacje do Budapesztu mieliśmy tę przewagę, no bo nikt przecież po węgiersku nie rozmawiał, nic nie rozumiał, no a ja przy koledze mogłem zamienić i parę słów z Janoszem i Gabor Preser, przecież, bo w zasadzie jak Gabor Preser pojawił się w składzie, no to te wielkie lata rozpoczęły się dla Omegi. Przypomnijmy sobie, to nie będzie dziewczyna, bo często pojawia się na antenie, ale to będzie inny utwór Omegi, myślę, z przyjemnością wysłuchamy. Silent Garden. Lost in the ocean, comes a moon so fresh it makes you eager to fly. In the dark, I stand alone in the garden. The silence is growing deep all around. Stand, yet we stray. Mega w Trójce. Świetny band. Na wokalu Janusz Kobor, oczywiście Meki. Proszę Państwa, to wtedy to lata temu oczywiście, ale to specjalnie jeździliśmy z Warszawy do Budapesztu na Neptstadion na koncerty Omegi. Nasze zespoły raczkowały, a to już był światowy poziom. Trochę muzyki takiej bardziej lekkiej, lekka, łatwa i przyjemna muzyka za chwilę. I zespół, który w zasadzie najczęściej pojawia się na antenie w grudniu właśnie. No, sama nazwa do tego zobowiązuje. The Decemberists, grudniowcy z Ameryki, z Portland. W stanie Ohio, ponad 20 lat grają, śpiewają. To co, tak trochę teraz dla odprężenia The Decemberists w utworze Easy Come, Easy Go. Przyjemne, relaksujące The Decemberists. No i pozostajemy w takich klimatach przyjemnych. Nasz ulubiony wszystkich zespół Die Totenhausen, Düsseldorf. Learning English, cała seria przypominających utworów historię punk rocka i teraz będzie coś z Ramonsów. I Wanna Be Sedated, Die Totenhausen. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. No to miodzik na skołatane nerwy, Die Totenhosen. No jeszcze nasi artyści, Ignu, coraz bardziej rokujący nadzieje. Dwie płyty na koncie, czekamy na kolejną. 6 lat temu na warszawskiej Pradze zespół powstał. Zainspirowani panowie Alanem Ginsbergiem, bitnikami z lat 50. Fragment tej drugiej płyty, Auriga, tak nazywa się wydawnictwo. Grupa Ignu.